Աղջիկներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւ խնդրեի պատմել ձեր խմբակի մասին, յուրաքանչյուրդ ինչքան ժամանակ է որ հաճախում եք, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք հենց այս խմբակը, ինչ եք անում, ինչ եք սովորել։ Ես փոքրուց ուզում էի դառնալ դերասան եւ հենց ընտրեցի թատերական խումբը, որ դերասան դառնամ։ Այս տարուց ես սկսել եմ հաճախել եւ շատ լավ դերեր եմ տարել։ Այսինքն ընդամենը 1 տարի է։ Կարևորը, որ որոշումը կայացրել ես եւ գնում ես դեպի երազանքը, այո՞, Շուշան։ Ես էլ եմ ուզում դառնալ դերասան ու ընտրեցի թատերական գալ եւ ես հաճախում եմ աստեղ 3 տարի արդեն։ 3 տարին արդեն բավական մեծ ժամանակահատված է։ Կարծում եմ բավական մեծ աշխատանք ունես կատարած, այսպես ասենք։ Ինչ դերեր կան քեզ հոգեհարազատ։ Ինձ ամեն դերերներ շատ են դուր գալիս։ Օրինակ, կա կոնկրետ դեր, կոնկրետ ներկայացման մեջ, որը դու ավելի հեշտ ու ցամբ ես կերտել կամ որը հիշվում է։ Հիշում եմ Ձիաձանի թագավորությունը։ Կերպարի մասին մի քիչ կպատմես։ Ես եղել եմ մեկը Սևոյի դերը, մեկ էլ Բարի անցորդի դերը։ Ես Բարի անցորդում տեսել եմ մի տղայի, որը թրջվում է դրսում, եւ նրան տվեցի իմ հովանոցը, որ նա չթրջվի։ Իսկ Սևոյի դերում ես ուզում էի, որ բոլոր աշխարհը վերանային, բացի իմ գույնից, որ աշխարհը սև հագնի։ Նախնական զրույցում պարզվեց, որ դու չար դերերը ավելի լավ ես կերտում, հա։ Այո, սովորաբար ասում են չար դերերը ավելի բարդ է կերտել։ Ինձ համար չար դերերը բարդ չեն։ Դու ինչ կասես։ Ես մասնակցել եմ Ձիաձանի թագավորությանը, արևի դերը, եւ ես ուզում եմ, որ ամբողջ աշխարհը բարի լինի եւ ամեն մեկը իր երազանքները կատարի։ Եվ ի վերջո ով է հաղթել։ Բարի թատերական խումբ հաճախելու որոշումը կայացրեցիք, սկսեցիք հաճախել, բացի կոնկրետ ինչ-որ էլեմենտներից, դեր կերտելու, խոսքի եւ այլն, ինչ եք սովորել ընդհանրապես։ Որ պետք է միշտ բարի լինել, չնախանձել մեկը մյուսին եւ չպետք է վիրավորել։ Այսինքն խմբում նաև սովորում եք, բացի կոնկրետ ինչի համար հաճախել եք, նաև սովորում եք իրար հարգել, չէ՞։ Այո։ Չէ՞ որ ներկայացումը կոլեկտիվ աշխատանք է։ Այո։ Եվ եթե իրար որոշում չհարգեք, իրար չսիրեք, չեք կարող չէ այդ աշխատանքը կատարել։ Այո, մենք նաև սովորել ենք քաղաքավարության կանոնները, որը միշտ պետք է պահպանել։ Շան, դու ինչ կասես։ Օրինակ, առաջինում, որ մենք սովորել ենք այդ կանոնները, մենք հասկացանք, որ պետք է մեծերին տեղ տանք, որ նրանք նստեն, պետք է մեկը մյուսին բարևել, իրար հետ չվիճել, հազելուց բերանը փակել, որ մյուսը մյուսից չվարակվի։ Հաստորեն խմբակում դուք շատ ավելին եք սովորում, քան կոնկրետ դերասանի վարպետությունը, չէ՞։ Եթե խմբակում ոչ ոք իրար չհարգի, ներկայացումը վատ կստացվի։ Ճիշտ է, քանի որ մեկը մյուսին պետք է օգնեք, չէ՞, ներկայացման ժամանակ։ Մենակ չի ստացվում ներկայացումը։ Իսկ դու ունես սիրած դեր։ Այո։ Որն է։ Ծնանշիկի դերը։ Ձմեռվա տոնին մենք ամանորյա հանդես էինք արել եւ թատերական խումբներ էր մասնակցել, եւ ես տարել եմ ծնանշիկի դերը։ Շատ մարդկանց համար հանդես գալուց չես ուզվում։ Ուզում եմ։ Վախնում եմ, որ վատ կասեմ, բայց լավ է լինում վերջ։ Այսինքն դա բեմական սովորական հուզմունքն է, որը դերասանը պետք է ունենա։ Շատ տաղանդաշատ ու փորձառու դերասաններ միևնույն է, բեմ դուրս գալուց առաջ մի փոքր հուզվում են։ Որն ես համարում ամենակարևոր բան, որ միջև այժմ սովորել ես խմբակում։ Մեկը մյուսին հարգել եւ բոլորը իրար սիրեն։ Ինչ ես կարծում, ինչն է ամենակարևորը դերասան դառնալու համար։ Ակտիվ լինելը, հայրենասեր լինելը։ Դերասան էլ ինչպիսին պետք է լինի, որ ստացվի իր մոտ։ Պետք է աշխատասեր լինենք եւ ոչ մի բանից չվախենանք, ուժեղ լինենք, վստահ լինենք մեր ուժերի։ Աղջիկներ, ձեր երազանքները կապված են խմբակի հետ, թե այլ երազանքներ էլ ունեք։ Ես մի երազանք ունեմ, որը շատ եմ ուզում, որ կատարվի, մեր երկիրն խաղաղ լինի։ Ուզում եմ, որ բոլորը խաղաղ ապրեն։ Դու Շան, ինչ կասես։ Ես էլ կուզեի, որ խաղաղ ապրեն բոլորը, որ մեր պստում կանգնած զինվորները հետ կան իրենց տները, երազում եմ, որ ամեն ինչ լավ լինի այս աշխարհում։ Մեր մոծ ապան թիդի թայդի, էշին նհետ կինաց պատի, մինչ վեր ապան պատը շիշից, գյուլը էշին բաղտեն եշից։ Այան հվեր են կոտտվա, կոտը կերա լոգտվեն, այան ջվերը թուպրա, խոխեր կմուլա հոպտվեն։ Թողպը պատեց ձորերը, կրճանում ըն օրերը, վախում թա կարգուտկյա, թրչի յարը շերերը։ Այս երկիրը փոխվալա, ջհեր ջհուր ծնդալը, աղջկեր կան վեր եշիս, համփորն ապեց համդալը։ Էլ ինչ կա լողտայա, հայրը ասից կարք են կաց, մարը ասից կարք են կեց, խոխանել թա մոդայա։ Մերի, ինչքան ժամանակ է, որ հաճախում ես ուլունքագործության խմբակ։ Ես ուլունքագործության խմբակ հաճախում եմ 3 տարի։ Երևի արդեն պատրաստ աշխատանքներ ունես։ Այո։ Որոնք են, ինչեր ես արդեն հաստրել պատրաստել։ Նորը, ապարանջանը, վզնոցը, խոլորձը և պտղատու ծառերը։ Իսկ ուլունքագործությամբ զբաղվելու համար առհասարակ ի՞նչն է կարևոր, ի՞նչ է պետք։ Համբերությունը, որովհետև աշխատում եք մանր դետալներով, ճաշակի և գույնի, զգացողություն։ Իսկ դուք ինքներդ եք ընտրում ինչ պատրաստել, թե խմբակավարն է ձեզ խորհուրդ տալիս կամ միասին ենք ընտրում, թե ինչ պատրաստենք, ինչ գույնի, որ գեղեցիկ լինի։ Այսինքն համատեղ ջանքերով։ Այո։ Ձեր կարծիքը հաշվի առնում։ Եղել է, երբ դու առաջարկել ես ինչ որ աշխատանք, ասենք, դու ցանկություն ես հայտնել, ինչ որ բան պատրաստել ու առաջարկել ես։ Այո։ Դա ի՞նչ աշխատանք էր օրինակ։ Օրինակ ապարանջանը, վզնոցը։ Ձգտում եք օգտագործել երագույնը, պատրաստել այնպիսի բաներ, որպեսզի մեզի որներ ապատան մեր պատրաստածով։ Իսկ եղել է, որ նվիրես քո աշխատանքներից որևէ մեկին։ Այո։ Ում ես նվիրել։ Հարազատներին, ընկերուհիներին, ուսուցչուհիներին, տոների արտև։ Սեփական ձեկով աշխատանքը միշտ գեղեցիկ է լինում և հաճելի է նվիրել։ Երազանք ունես։ Այո։ Ո՞րն է։ Որպեսզի մեծանամ, դառնամ մեր խմբակավարի նման ուսուցչուհի, որպեսզի կարողանամ մեր ապագա սերունդներին սովորեցնել մեր ժևերով պատրաստած գործերը։ Նախշերն նախ ինչպես եք համատեղում եւ թատերական խումբ պահել եւ ուլունքագործության, թվում է թե այդքան էլ չեն առնչվում իրար հետ, բայց դուք երկուսը համատեղում եք։ Երևի տարիների ընթացքում այդ փորձը արդեն ինձ սովորեցրել է երեխաների հետ աշխատել։ Մեկ էլ ստեղծագործական կենտրոնում աշխատել եւ ինչ որ բան չստեղծել ձեռքերով։ Երևի դա է սովորեցրել ինձ տարիների ընթացքում գնահատել եւ աշխատել երեխաների հետ։ Դուք այնպեսի դրական դրամադրվածությամբ եք աշխատում, որ երևի դժվար թե ձեզանից ինչ-որ բան չսովորեն, եւ իհարկե արդեն տեսնում եմ աշխատանքները բավական գեղեցիկ։ Ինչն է օգնում ձեզ Այնուամենայնիվ դուք մենակ եք երեխաները շատ նման աշխատանքում, ինչն է օգնում, ինչն է անհրաժեշտ։ Երեխաների հետ աշխատելիս չեմ կարում ասեմ, որ հոգնում եմ, ավելի շատ երևի իրանցից էլ էներգիա եմ ստանում։ Եվ միասին աշխատանքի ժամանակ մենք ձգտում ենք ինչ որ բան ստեղծել, նորություն, եւ փոքր երեխայի պես ես ուրախանում եմ։ Ինչ որ մի աշխատանք, որ վերջացնում եք, անում եք, թեկուզ մի ծաղիկ եք պատրաստում, բոլորին ցույց եմ տալիս, աղջիկներ, գեղեցիկ աղջիկներ դուրս գալիս, մեր խմբակավարներին էլ։ Ու բոլորից չնայած աշխատում եմ այդքան տարի, խորհուրդ եմ հարցնում, ինչ որ չեմ ասում, իլ ես տարիքով մեծ եմ, իմ կարծիքս այսպես, փոքրից սկսած նոր այս երեխայից իրանից էլ եմ խորհուրդ հարցնում, քո կարծիքը ոնց կլինի։ Ուզում եմ, որ երեխան էլ սկսի ինքը ինչ որ բան ստեղծել, ինքնուրույն մտածել, ինչ որ բան ինքը կարողանա վստահորեն ձեռք բերել ու ինքնուրույն ստեղծել։ Երևի ովքեր արդեն որոշակի փորձ առու են 2-3 տարի են հաճախում, իրենք էլ են առաջարկներ անում։ Այո, այո, իրենք էլ են առաջարկներ, անձնական աշխատանքներ ունեն, որ իրանք ինտերնետից օգտվում են, օրինակ կարող է ինչ-որ բան մեր ծրագրում չլինի, բայց իրանք արդեն այնքան են սիրում այդ աշխատանքը ու ունկագործությունից խոսքս վերաբերում, որ իրանք էլ ինտերնետից օգտվում են, ինչ-որ նկար են վերում, հեռախոսում նկարած, ասում են, կարողանաք սա անել, ասում անպայման, ու ես էլ հետաքրքրվում եմ, սովորեցնում եմ երեխաներին։ Երեխաները նշեցին, որ վստահությունն է նաև անհրաժեշտ ինչ-որ բան սկսելուց առաջ, ինչ-որ նոր գործ, երևի դա էլ է նրանց ներշնչում, որ իհարկե կարող եք։ Այո, իհարկե, իրանց ես ասում եմ, որ մարդ, թեկուզ ես մեծ եմ, ինչ որ բան սովորել եմ, դուք էլ կարողանաք սովորեք, ու ունկագործությունը ես 3 տարի է, որ տամ եմ, օգտվելով ինտերնետից, սովորել եմ այդտեղից, եւ երեխաներին էլ ասում եմ, որ դուք էլ կարողանաք սովորեք, չէ որ մարդ կյանքի ընթացքում ամեն րոպե կարողանա ինչ որ մի բան նոր սովորել։ Թատերական խմբակը նույնպես երևի իր հետաքրքրություններն ունի, եւ կարծում եմ ձեր ներկայությամբ միջոցառումներին էլ է գույն տալիս, այսպես ասենք։ Ես որ սկսել եմ թատերական խմբակ տալը, ավելի շատ մենք սկսել ենք արցախյան բարոբանից, արցախյան բեմադրություններից, ԱՅԱ-ի ապայի գովքը։ Նաև ես ուզել եմ երեխաներին դաստիարակել, որ իրանք հարգեն մեր նախնիներին, մեր Ղարաբաղյան այդ դրվակներին։ Բեմադրություններ եք դրել շատ, շատ շենքենա մեր Ղարաբաղ, արցախյան բարոբան, հետո մենք Շուշայի մանուկներն ենք, մեր լեզուն ներ զենքն է, կռվի մասին եք շատ դրել, բեմադրություն եք, հաղթանակի մասին։ Այսինքն դուք նաև դաստիարակում եք, բացի այն, որ երեխաները իրենց ձեռքերով ինչ-որ բան են պատրաստում կամ հատերականի երեխաները բեմում են հանդես գալիս, նրանք դաստիարակվում են նաև, ոգի կա, շունչ կա ձեր բոլոր աշխատանքներին, սկսած ձեռքի աշխատանքներից, որոնք էլի խորհրդանշական են, նուռ, եռագույն եւ այլն, վերջացրած բեմադրություններով, որոնք էլի առնչվում են հայ ճակատագրին ինչ-որտեղ։ Այո, ես հիմա շատ ուրախ պահ եմ ապրում դղաս վերադարձելը ծառայությունից, ինքը եղել է հենց առաջի գծում, ծառայել է, պոստերում է եղել, ու այդ 2 տարի ինքը որ ծառայել է, ես ավելի շատ եմ զգացել, ինչ է նշանակում հայրենիքը սիրելը, ու դա միշտ ուզեցել եմ փոխանցեմ երեխաներին, որպես զինվորի մայր, դրա համար չեմ կարա, որ հայրենիքը չսիրել, ընդհանրապես հայ լինելը արդեն նշանակում է հայրենիքը սիրել։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք ձեր նույն դրական լիցքերով շարունակեք աշխատել երեխաների հետ, որովհետև դուք տալու շատ բան ունեք դեռ նրանց։ Thank you. 3 տարի է, որ հաճախում եմ ասոնագործության խմբակ, շատ եմ սիրում այս խմբակը։ Ինչպես ստացվեց, որ հենց այս խմբակն ես ընտրել։ Մտադիր էի գալ խմբակ, երբ որ լսեցի, որ խմբակ կա, այդ խմբակը, եւ առաջինը, կարելի ասել, ես եմ գրանցվել։ Շատ եմ սիրում եւ սիրով գործեր եմ անում։ Ինչ աշխատանքներ ունես կատարած։ Տարբեր գործվածքի, տարբեր կտորների վրա։ Ունես սիրելի աշխատանքներ արևիկ։ Ունեմ, ես ընդհանրապես սիրում եմ աշխատել խաչքարով և դա ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Այդ կարի առանձնատկություն ինչու՞ն է կանոն։ Դժվար է, բայց եթե արդեն սովորում ես, վարպետորին կարողանում ես գործել։ Այսինքն ամեն ինչ ժամանակից է կապված, պարզապես ձեռքը սովորում ես։ Ժամանակի հետ է կապված, եւ նաեւ եթե դու ցանկանում ես, իսկապես եթե քեզ դուր է գալիս, ամեն ինչ ստացվում է։ Այսինքն կարևորը սերն է։ Այո։ Ինչպես է ցանկացած աշխատանքում, չէ՞ երևի։ Այո։ Տանը նույնպես ժամանակ ես գտնում, ասենք, կիսատ աշխատանք ավարտելու կամ։ Այո, կարողանում եմ համատեղել։ Իսկ դպրոցում դասերի հետ ստացվում է։ Այո։ Բավ է սովորում։ Այո։ Ունես սիրած առարկաներ։ Այո, ունեմ։ Որոնք են։ Կենսաբանություն, քիմիա։ Իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Ես մասնագիտությամբ ուզում եմ տանը երկչույի։ Այդքանի հետ մեկտեղ մասնագիտությունն է արվեստի հետ է կապված։ Սա էլ է հարկավոր լինելու էլի։ Մի ժամանակ ավել, որ հարկավոր է լինելու։ Իհարկե։ Ես զբաղմունք է մեր հայկական, կարելի ասած։ Հիմնականում երևի, ինչպես նկատեցին, նուրը ասեղնագործում։ Մեր պատմությունը, կարելի ասած, կարող ենք այս գործվածքի շնորհիվ նկարել մեր պատմությունը։ Եվ քո կատարած աշխատանքները առհասարակ բոլորը ունեն հայկական մոտիվ, ինչ որ։ Ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությունը։ Ունես երազանքար։ Ունեմ, եթե ստացվի, ուզում եմ դառնալ հանրահայտ երգչուհի, կծկտեմ։ Բեմը ինչով է քեզ ձգում։ Ես երգ շատ եմ սիրում։ Բեմում ես ինձ ազատ եմ ընդհանրապես զգում։ Կան երեխաներ, չէ՞, որ բեմում կաշկանդվում են եւ այլն, չի ստացվում, բայց դե ես բեմը կարելի ասել խոփ սերում եմ զգում։ Այո։ Ունեցել ես ելույթներ։ Այո, ունեցել եմ։ 7 տարի ես գնում եմ վարանդա երգչախում, որը շատ հայտնի է։ Վարանդայի մասնակիցներից ես։ Այո։ Այդ դեպքում պարզ է։ Մանկուց եմ սկսել երգերի հետ աշխատել, զբաղվել, առաջի քայլերս որ կատարեմ երգով։ Այդ դեպքում հասկանալի է, ինչու ես սիրում բեմը, որովհետև ձեր խմբավարն էլ է շատ սիրում երեխաներին։ Ընդհանրապես պարոն Զաքարը մեր շատ սիրելի ուսուցիչն է, շատ հարգում ենք նրան եւ անհամբեր սպասում ենք նրան վերադառնալու։ Ապրես արև քո բոլոր երազանքներին, իրագործում եմ մաղթում։ Եվ քո տաղանդները միշտ շարունակես զարգացնել եւ համոզված եմ, որ հաջողությունների կհասնես։ Շնորհակալ եմ։